بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Yeye ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi bila ruwaza. Itakuwaje awe na mwana naye hakuwa na mke? Naye ndiye aliyeumba kila kitu, naye ni mwenye kujua kila kitu. Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Huyo ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu. Hapana Mungu ila yeye, muumba wa kila kitu. Basi muabuduni yeye tu, naye ni mtegemewa wa kila kitu. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Macho hayamfikili, bali yeye anayafikilia macho, naye ni mjuzi mwenye habari. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Zimekwisha kukujieni hoja wazi kutoka kwa Mola wenu mlezi, basi anayeona ni kwa faida yake mwenyewe, na anayepofuka basi ni hasara yake, nami si mtunzaji wenu. Wakadhalika nusarrifu al-ayati waliyakulu darasta walinubayinahu liqaumin ya'lamun. Na namna hivyo tunazisarifu aya na wao wakwambie umesoma, na ili tuyabainishe kwa watu wanaojua. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen. Fuata uliofunuliwa kutoka kwa Mola wako mlezi, hapana Mungu ila yeye, na jitenge na washirikina. Walau sha Allahu ma ashraku وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Na lau Mwenyezi Mungu angelipenda wasingelishiriki, na sisi hatukukufanya wewe uwe mtunzaji wao, wala wewe si mlinzi juu yao. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Wala msiwatukane hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu, wasijina wao wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri bila kujua. Namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao, kisha marejeo yao yatakuwa kwa Mola wao mlezi, naye atawaambia waliokuwa wakiyatenda. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun. Na waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwa ukomo wa viapo vyao kuwa ikiwafika ishara wataiamini. Sema, ishara ziko kwa Mwenyezi Mungu, na nyinyi hamjui kuwa zitapokuja hawatoamini. Wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Nasi tuzigeuza nyoyo zao na macho yao, kama walivyokuwa hawakuamini mara ya kwanza, tunawaacha katika maasi yao wakitangatanga. Allahu Akbar, Allahu Akbar.